4 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. Ens atem aquest divendres 16 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta edició de divendres 16 d'abril de Línies Obertes. Ens atem ara mateix a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, aquest viatge radiofònic que cada dia ens porta des de les 7 i fins les 9 del matí. Com és habitual, tenim un programa ben carregat de coses. Començarem, com sempre, amb les notícies curioses, notícies positives, notícies que, com a mínim, ens fan posar un somriure a primera hora del matí o ens fan reflexionar. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha algun tipus d'incidència a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana i mirarem la previsió del temps pel dia d'avui. Bé, pel dia d'avui, per demà i demà passat, que avui és divendres i sempre fem el cap de setmana complet. Tindrem, com és habitual els divendres, amb nosaltres el Marc Mauri als nostres estudis, que ens porta Festa Major, les propostes de festes majors, de fires, d'arrel tradicional català, arreu del territori. Després, propostes per gaudir a Barcelona, gastronòmiques i teatrals. Allò cap a 7:45 aproximadament. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes tindrem amb nosaltres a l'Òscar Santos Veiga, que ens porta Los 30, el seu particular repàs a la dècada passada. Mirarem també l'agenda del dia amb les efemèrides, qui va néixer tal dia com avui, qui va morir tal dia com avui i les propostes d'actes als quals podem anar-hi. I finalment acabarem aquesta edició d'avui amb l'Enric Guilamany, que ens fa el repàs de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB. Aquest espai, Línies Obertes, un espai on tu també pots participar, pots dir la teva, trucant-nos al 93 468 55 55 a través de liniesobertes@idicom.net o a través del mur del nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. L'esport, 5 concessiones a RKB. Dissabte, futbol 5 concessiones a RKB. Cornellà al Prat comença a fer història. Des de les 7 de la tarda, al derbi Espanyol-Barça. Serà un partit terriblement dur. Ara he de dir que és una autèntica final. Simplemente 3 puntos, es difícil, ¿no? Que el Barcelona, pues, siguiendo los números de esta temporada, que pinche, pero nosotros está claro que tenemos que intentar ganar los 7 partidos que quedan. El partit más complicat és Espanyol, perquè és el derbi i és el rival que li gusta ganar a Barcelona i tenemos que trabajar molt dur o ganar ese partido. La rivalidad con el equipo de al lado siempre ha sido mucha y bueno, no es por ayudar al Madrid sino por nosotros, ¿no? Porque queremos hacer un buen papel y seguir con la racha en Cornellá. Ningún equipo es invencible, somos 11 contra 11 dentro del campo de juego y el Español siempre dio mucha guerra, así que por historia y por peso vamos a hacer un buen partido. Espanyol-Barça, un pas quasi definitiu cap al títol de Lliga, allunyar-se decididament de la zona de descens, una lluita d'interessos. Des de les 7 de la tarda a RKB, Espanyol-Barça, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente, i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, l'original, Feeder Color, l'especialista en imatge i so, i Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dissabte, emociona't amb un derbi, emociona't amb RKB, sin concesiones. L'esport, sin concesiones, a RKB. Encetem amb les notícies positives, notícies curioses, i una notícia molt positiva és que els Mossos i la Fiscalia reuneixen proves per capturar 17 multireincidents més a la ciutat de Barcelona. Ja sabeu que ahir parlàvem de els top 6, els 6 més amb més reincidència, els 6 lladres de Barcelona, carteristes, que finalment, doncs, sembla que seran jutjats. Quatre d'ells, com a mínim. I sembla que s'utilitza un nou mètode. I un dels quatre carteristes ja condemnats no podrà abandonar la presó fins a finals del 2011. Després del top 6, com dèiem, ve el top 17. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia de Barcelona han decidit ampliar els carteristes més actius de la ciutat. Es calcula que són unes 17 persones. L'estratègia d'acumulació de proves que ha permès l'ingrés a la presó de 4 dels 6 multireincidents més actius de la ciutat i la posada fora de circulació dels dos restants que integraven el conegut top 6, els 6 més importants, el top 6 de lladres que roben en distraccions. La feina dels Mossos i la fiscal de Ciutat Vella va permetre que 4 d'aquests multireincidents hagin rebut condemnes fermes de presó, malgrat que compareixien davant el jutge només per un delicte de furt. Doncs bona notícia, aquesta que ens arriba, en aquest cas de la justícia, i ja era hora. Ha trigat una miqueta. I és que proliferen, a més, a Barcelona, els anuncis i alertes contra els furts per distracció. Per exemple, Transports Metropolitans de Barcelona incorpora al seu canal del metro imatges en què alerta dels carteristes, i Turisme de Barcelona, botigues i bars del centre intenten prevenir els turistes, que són un blanc fàcil pels carteristes. Tots ho som, eh? En realitat, tot i que els turistes potser una mica més. I curiós el cas de La Canonja. Aquest municipi celebra el carrer, va celebrar ahir al carrer la segregació de Tarragona. I és que el Parlament ha aprovat una llei per desfer l'annexió per decret del 1965. Celebra un dia històric i es convertirà, bueno, convertirà el dia 15 d'abril en la seva festa local. D'aquesta manera, La Canonja es desvincula de Tarragona. Una altra notícia que ens sorprèn, notícia molt curiosa, és que el president dels Estats Units, Barack Obama, ha donat el tret de sortida per abordar la conquista de Mart. Sí, sí, el president augura que l'home podrà arribar al planeta vermell allò cap al 2030, aproximadament. Per molts és simplement una qüestió d'orgull i Estats Units va ser durant dècades amo i senyor de l'espai, amb el permís de Rússia, la Xina i els països europeus, que amb els anys han robat protagonisme a les missions Apollo, que van deixar perplex el món sencer amb les primeres passejades humanes sobre la Lluna. Barack Obama ha tornat a demostrar que està entestat a deixar la seva empremta per la posteritat i ahir va fer somiar a molta gent a veure alguna vegada l'home conquistant Mart. Va oferir des del Centre Espacial Kennedy al Cap Canaveral els aspectes principals de la seva nova estratègia espacial i va confirmar que tornar a trepitjar la Lluna ja no consta entre els seus plans, però va marcar en l'horitzó Mart com a pròxim objectiu a assolir. Doncs alguns somien amb arribar a Mart, uns altres simplement amb arribar a final de mes. I és que n'hi ha que potser somien massa, però bé, és el que hi ha en aquest món. Anem amb una mica de música per encetar aquest divendres amb una mica de ritme i ho farem amb un tema de Jason Nevins, You Don't Know My Name. Doncs continuem amb aquesta música aquí, a RKB, a Línies Obertes, donant-te la benvinguda si t'acabes d'incorporar a la nostra sintonia, a la 106.9 de la freqüència modulada. Benvingut, benvinguda! When these feelings I have really are for real. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes en aquest divendres 16 d'abril i en primer terme connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. Primer de tot advertir que poden produir-se irregularitats importants en les freqüències de pas del servei de les tres línies del trambaix per reivindicacions laborals del personal. D'altra banda, recordeu, les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obliguen a reorganitzar el servei de les línies R3, R4 i R7. Afegir que demà dissabte i demà passat diumenge, per obres de construcció d'un pas inferior a l'estació de Sant Andreu de Llavaneres i millora d'andanes a l'estació de Caldes d'Estrac, els trens de la línia R1, la línia del Maresme, no circularan entre Mataró i Arenys de Mar. S'habilitarà, però, servei alternatiu amb autobús. Més informació sobre aquestes afectacions al 902-410-041, telèfon d'informació de Rodalies o al web www.rodaliesdecatalunya.cat. Al marge d'aquestes afectacions, la resta de transport públic circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Bon dia, bon cap de setmana. Adeu. Doncs continuem i de seguida anem a connectar amb el RAC. Ara fem una petita pausa. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Per això connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs parlem de problemes ja en algunes vies, aquestes vies properes a Barcelona. El cas de la C58 de l'autopista del Vallès, que ja la veiem lenta amb aturades des de la zona de Sabadell, arribant a Badia, Barberà, tot plegat, venint cap a la Ciutat Comtal, aquesta zona de la C58 que va més plena del que és habitual. No deixem la C58 perquè més endavant, entre Montcada i el Nus, també hi ha lentitud, aturades. Aquí tant d'entrada com de sortida de la ciutat de Barcelona. A banda d'aquesta via, a l'altre extrem, també primeres retencions a vies com poden ser l'autopista B23, el darrer quilòmetre, quilòmetre i mig, entre Esplugues i la Diagonal, o també a l'autovia A2, ja hi ha trams de retencions entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, sempre venint cap a la ciutat de Barcelona. De moment és tot. Des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que durant la jornada d'avui s'espera que el cel tendeixi a ennuvolar-se i doni pas a diverses precipitacions que seran en forma de xàfecs febles i de distribució irregular i poden afectar qualsevol part del territori fins al migdia. A la tarda els xàfecs es restringiran a àrees muntanyoses, sobretot del Pirineu i Prepirineu. A més, al final del dia també s'esperen alguns xàfecs moderats a l'extrem sud. Les temperatures avui es mantindran estables. Demà dissabte el temps continuarà variable i serà el terme que resumirà aquest primer dia de cap de setmana. La jornada de dissabte estarà dominada per intervals de núvols que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en general a tot el territori. A més, també s'espera que hi hagi xàfecs en diversos punts del terç sud fins a primera hora del matí i que de nou a la tarda puguin aparèixer algunes precipitacions al Pirineu i Prepirineu. L'ambient serà suau. I de cara a diumenge, després del temps variable del dia anterior i les precipitacions al Pirineu, la jornada de diumenge seguirà la mateixa tònica. El lleu acostament de la pertorbació farà incrementar la probabilitat de xàfecs en qualsevol part del territori. De la mateixa manera, seran protagonistes els núvols, que seran molt abundants, i les temperatures, que seran suaus. Durant tot el dia, bufarà vent fluix i de component sud. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics d'RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. I amb la música alegre de la Trinca amb la Festa Major, arriba cada setmana el Marc Mauri. Bon dia. Hola, Vit, bon dia. Què tal, com estàs, Marc? Bé, divendres ja, un altre cop més. Que ràpid ha passat la setmana, tu. Sí, passant ràpidet, eh? Si penso que s'acosta la calor i l'estiu, a mi cada cop em passa més de pressa. No sé si és potser per l'edat. Deu ser això. Que cada cop som més vells i el temps passa més ràpid. Doncs el Marc Mauri sempre ens porta a Festa Major. Les tradicions d'arrel catalana, de festes majors, de fires, de propostes per gaudir, això, d'actes que es fan arreu de Catalunya. Sí, una miqueta de tot i d'arreu del país. Sí. Molt bé, què tens avui? A veure, amb què comencem? Doncs mira, pararem, si vols, una setmana més de La Passió. La Passió? Molt sí, bé. Bueno, ja crec que ha quedat molt clar en aquest programa que no només existeixen La Passió d'Olesa de Montserrat i d'Esparreguera, sinó que n'hi ha moltes d'altres, com la que aquest cap de setmana hi haurà Molins de Rei. Doncs mira, si vols explicar una miqueta, el títol de l'obra és La Sacra Passió del Natzaret, el seu autor és Mateu Janés i Duran, i té unes 2 hores de duració. I bueno, ve a explicar-nos una mica una història que va passar fa 2.000 anys, i també hem de dir que és una creació adaptada a la base de tothom. Mm-hmm. No és una cosa molt complexa, vull dir, pot anar-hi des d'una persona gran, una jove o un nen. Molt bé. I bueno, perquè us fem una idea, el preu són 12 euros, i es celebra al Teatre de la Joventut Catòlica amb un aforament d'unes 500 persones els dies 10, 11, 17 i 18 d'abril a 2:15 de la tarda. És a dir, ara ja, bueno, 17 i 18 d'abril. 10 i 11 ja... Sí, el 10 i 11 ja han passat. Ja han passat, és a dir, tenim 2 dies. Tenim 2 dies encara. Demà i demà passat. Sí, i bueno, i si voleu informar-vos des de la web de l'Ajuntament, veureu que hi ha molts descomptes per la gent gran, el Club 3C, bueno... per grups, es podem informar una mica de la web per tota la gent que vulgui anar-hi. Molt bé, perfecte. Doncs a Molins de Rei, la primera proposta. La primera proposta, La Passió. I més proposta, doncs, mira, de menjar una altra vegada. Menjar sempre aquestes hores arriba. Sí, tu coneixes què és la clotxa de tonyina? La clotxa de tonyina, no, ni idea. Sí, no et sona ara que... Alguna cosa de tonyina, segur. Sí, doncs vas ben encaminat. Home, suposo que de carn no és. No. És de tonyina. És de tonyina, sí senyor. A l'Hospitalet de l'Infant, aquesta setmana, per tots els amants de la tonyina. Sí. Doncs, mira, la cletxa de tonyina, com jo et comentava, és una recepta mar i muntanya que combina la tradició marinera de l'Hospitalet de l'Infant amb les tradicions dels pobles interior del municipi. És a dir, una recepta doncs, que agafa una miqueta del mar i una miqueta de la muntanya de la zona. Ah. És a dir, que potser sí que porta carn. No. No. Clar, si és mar i muntanya... No, és més mar que muntanya, vale. També s'ha de dir. Consisteix, bueno, és un pa de pagès en el qual se li treu la molla i... Clar, el pa no és de mar. No. El pa és més de carn. Serà la part de muntanya. La part de muntanya. Sí. Doncs bé, aquest plat, la clotxa de tonyina, és un pa de pagès en el que se li treu la molla i s'omple de tonyina i d'altres ingredients més propis de la pagesia, com una samfaina feta amb tomàquet, albergínies i paprot. És una miqueta el plat aquest, el típic d'aquesta festa. Els cuiners que participen en aquestes jornades de la tonyina preparen centenars de clotxes que s'acompanyen amb una degustació de vida de la zona. Mm-hmm. I a més, doncs, podem trobar-hi doncs, perdetes on hi haurà menjar i productes típics de la nostra terra. Aquests cuiners que participen en aquesta celebració doncs, també prepararan una sèrie de plats on la tonyina és l'ingredient principal. Mm-hmm. No només trobarem la clotxa de tonyina. Així, doncs, bueno, per exemple, en altres edicions hem trobat canelons de tonyina, amb beixamel, tataki de tonyina, broquetes de tonyina... Bueno, tot una miqueta relacionat amb la tonyina, no? Molt bé. I també hem de dir que durant aquestes jornades, aquests cuiners que hi participaran i que ens prepararan tots aquests plats, doncs també oferiran una sèrie de cursos de cuina gratuïts durant els mesos aquests d'abril i maig i podrem aprendre doncs, a preparar tots aquests plats creatius doncs, que trobem en aquestes jornades. Perfecte, doncs mira, m'agrada perquè a mi m'agrada molt personalment la tonyina. Doncs mira, ja saps, aquest cap de setmana a l'Hospitalet de l'Infant anirem cap al sud. Tocarà anar cap allà. Allà a les Terres de l'Ebre. Sí, per allà més o menys. Molt bé, perfecte. Què més tenim? Doncs mira, ens anem al Picat. Sí. Direcció contrària. Molt bé. Allà hi tenim, doncs, l'Ecojardí, que és una fira de jardineria a El Picat, com ho hem dit. Mhm. Es celebra des de 1996 i és una fira que es dedica sobretot a la jardineria, l'oci i el medi ambient. Sí. És una fira doncs, que dedica una atenció especial a sobretot al que és el medi ambient, no? A través de diferents exposicions i la presència d'empreses del sector, juntament amb una sèrie de jornades tècniques dedicades a parlar doncs, de les noves tecnologies, tant medioambientals com de jardineria. Mm-hmm. Primer, tota la gent que li interessa el món del jardí. Doncs ja sabeu, es pot acostar cap allà, al Picat. Si us agrada, més, si us agrada el món del medi ambient, doncs és una bona proposta. Anem cap al Picat, anem cap al Segrià. Sí, doncs allí, a més, a l'Ecojardí, hi podem trobar doncs, diferents tallers que jo penso que són molt interessants, no? Com, per exemple... podrem manipular un torn de ceràmica, el típic de la pel·lícula Ghost, que tots hem tingut ganes de tocar alguna vegada. Sí. També podrem esculpir amb materials naturals doncs, figures per decorar la nostra llar. Pels més petits també hi haurà una sèrie de tallers d'educació ambientals i servei de ludoteca. Bueno, està bé això, no?, que eduquin els nens en el medi ambient. Doncs sí, home, és una tasca important i que s'ha de fer, perquè el medi ambient, si no el mantenim nosaltres, no el manté ningú, eh? Ho hem de fer entre tots. Una bona proposta cap de setmana familiar i, doncs, a part de divertir-nos, doncs, podrem aprendre molt sobre doncs, el medi ambient. Perfecte, anem cap a Lleida, anem cap al Segrià, anem cap al Picat. Al Picat. Què més tenim? Què més? Doncs, mira, també una altra proposta per a famílies. I no tant famílies, vull dir, una persona jove també s'hi pot acostar o un jubilat i tant, o... I tant, són aptes per tots els públics. Per tots els públics, sí. I a Mollet del Vallès, doncs, tindrem... una cosa curiosa, que és la mostra de titelles. Mostra de titelles? Una mostra de titelles, mira, sí. Ah, és maco, això. És maco, sí. I artesanal. Doncs aquesta mostra de titelles de Mollet del Vallès és un esdeveniment únic on hi haurà companyies d'arreu del món, del món, dedicades sobretot al món de les titelles. Doncs compliran espectacles als carrers del centre de Mollet. Ah, que xulo. Sí, mira, tindrem espectacles que es concentren durant tot el cap de setmana. Ah, però a més, Galió Teatre, que és una companyia de Mollet de teatre de titelles, que és la qui ha organitzat tot això, doncs durant tota la setmana anterior estarà passejant-se per les escoles i fent bueno, doncs, uns breus espectacles pels nens per convidar-los que vinguin a la festa. Molt bé. S'ha de dir que aquest any doncs, hi haurà 13 companyies, 9 de les quals són catalanes, 3 d'espanyoles i n'hi haurà una d'internacional que en aquest any serà francesa. Mm-hmm. I bueno, també hem de dir que la majoria d'espectacles que hi haurà de titelles són infantils, però també estan adreçats al públic familiar. És a dir, no només serà per nens, també està pensat que pugui agradar als adults. Una miqueta en la selecció que han fet. Doncs perfecte, aquí tenim aquesta proposta... que ens porta fins a Mollet del Vallès i les Titelles. I què més tenim? Què més tenim? Doncs s'acosta Sant Jordi i això doncs ho podrem notar sobretot a Palafrugell i a la Granada, on comencen ja amb una setmana cultural prèvia a Sant Jordi. Clar, és veritat, sí. Sant Jordi és el pròxim divendres, és d'aquí una setmana és justa. És d'aquí res, sí. I també a Olesa de Montserrat. Doncs, per exemple, a Cadaqués, si vols, parlem de Cadaqués. Sí. Gaudirem, doncs, d'actes molt variats durant tota la setmana, no? No només la tradicional jornada de l'hospital, sinó també una trobada de puntaires, una trobada de cuina, inauguracions, activitats adreçades més petits, esports, sardanes, conferències, premis literaris, concerts, exposicions... Bueno, també la tradicional venda de llibres i roses de Sant Jordi, doncs, com fa molts anys que celebra ja. És una manera d'allargar el Sant Jordi, no? Molt bé, doncs sí. Del 16 al 25. Ens agrada, perquè a més el Sant Jordi és una diada molt maca. Sí, doncs mira, ja començarà aquí el dia 16, a Cadaqués, del 16 al 25. Veig que ja ens has portat cap a Tarragona, ens has portat cap a Lleida, ens has portat cap a Girona. Ja hem recorregut una mica a tot el país, eh? Sí, una miqueta a Barcelona, ja en parlarem també. I això, bueno, doncs serà aquests tres punts de Catalunya, doncs, que celebren el Sant Jordi, com estava dient ja. Molt bé, perfecte. A Palafrugell, a la Granada i a Montserrat. Què més tenim? Què més tenim? Doncs tenim tres toms, per variar, una tres setmana toms, més. Clar, no podien faltar. A Anglesola. Hem de dir que aquests tres... Parlarem molt breument, d'aquests tres sí. toms. L'organitza la Societat Sant Antoni Abat Anglesola, al poble d'Anglesola, i que és un dels tres toms amb més participació de tot Catalunya. Potser era ja perquè és dels últims, no ho sé. És possible. I, a més, aquest mercat, aquests tres toms d'Anglesola tenen una peculiaritat, que és que coincideix amb un mercat medieval que celebra paral·lelament i una fira ramadera de cavalls. Ah, mira, curiós. I, doncs, això, es celebren des de 1984 i aquest mercat medieval paral·lel, doncs, des de 1997. Molt bé. Què més? Doncs ens anem al Sant Joan de les Fonts, què et sembla? Doncs perfecte, anem cap allà. Doncs mira, aquest cap de setmana hi tenim la Festa del Roser. És una festa doncs, que es celebra com cada any, 15 dies després de Setmana Santa, i consisteix bàsicament en que s'engalanen els carrers i s'organitzen una sèrie d'activitats. El dissabte, per exemple, al matí, doncs, hi ha els dos actes principals, que seria el concurs infantil i juvenil de pintura ràpida, que és molt esperat pels nanos del poble. Sí. I després, a més a la tarda, hi ha el tradicional Rally Boig, que té els seus inicis en els anys 70 i bueno, la gent que és jove i no tan jove doncs té que passar una sèrie de proves, no ve a ser una mena de gincama on cada any apareixen noves proves i molt originals, es rasca del cap en pensar noves coses i en innovar una miqueta. I també doncs evidentment hi haurà els gegants, una cercavila, el ball de gitanes, el ball de nit, com no, amb l'orquestra, i les sardanes, i teatre, missa, bueno, de tot, hi haurà aquest cap de setmana a Sant Joan de les Fonts, a la Festa del Roser. Doncs anem cap a la Festa del Roser, és una altra de les opcions que ens porta el Marc Maurí, aquí al Festa Major, a Línies Obertes, en aquest divendres 16 d'abril de 2010. Què més ens portes, Marc? Doncs, pels amants del vi, mira, tenim una proposta, a la Terra Alta, com no. Ah, clar, concretament, terra de vins. A Batea, el poble de Batea. Sí. On durant dos dies, aquest cap de setmana, doncs, aquest poble donarà a conèixer els vins de la Terra Alta, com a grans productors que són. A més de conèixer i tastar els vins de la zona, la gent que s'hi acosti doncs, podrà degustar dolços, embotits i olives, doncs, que es presenten a la mostra de productes típics que també es celebra paral·lelament en aquesta fira de vins. Hem de dir que és gratuït i trobarem doncs, estants de cellers i cooperatives, mostres de productes típics, tastos de vins guiats, una degustació comentada de vins, també hi haurà una degustació comparació entre vins de la Terra Alta amb vins de la resta del món. Tota la gent interessada en aprendre una miqueta sobre la cata de vins, més que fer un curs, doncs pot acostar-se aquest cap de setmana en aquesta fira, no? Doncs pels aficionats al món del vi, potser no són experts, però els agrada, ja tenen una proposta per aquesta setmana. Està bé, mira, a la Terra Alta, més a més. Sempre està bé acostar-se per aquella terra. Molt bé, anem a una altra proposta. Doncs mira, ens anem a la Seu d'Urgell, si vols. Molt bé, avui estem viatjant, però jo crec que... D'una punta a l'altra, no ho havíem fet mai així, eh? Sí, ja hauria pogut jo també ordenar una mica de nota sud, no? Estic barrejant bueno, aquí tot el personal. Ara cap a damunt, ara cap avall. Bueno, anem cap a la Seu d'Urgell, va. Doncs anem cap a la Seu d'Urgell, mira, doncs hi tenim la Fira de la Primavera. Ah, mira. Sí, i bueno, allà hi trobarem, doncs, el Bàsicament és un concurs nacional de la raça bruna dels Pirineus. Hi trobarem allà una mostra i a més doncs, hi trobarem uns serveis gastronòmics, una exposició de maquinària i eina d'ús ramader, activitats agrícoles diverses, parades de productes alimentaris... Bueno, de tot una miqueta del món del camp, no? Bestiar, ramaderia, gastronomia... Tot això a la Seu d'Urgell, a la festa de primavera. Molt bé. Per tota la gent que vulgui acostar-s'hi. Què més tenim? Tenim temps encara? Quan ens queda? Doncs, a veure, ens queda poquet, eh? Ens queden un parell de minutets. Doncs vinga, anirem molt de pressa. No bueno, podem dir-ho tot, hem no, de dir que... No hem dit que era la raça bruna, eh? Abans no ho hem dit. Ho hem d'explicar perquè potser algú s'ha quedat amb la intriga de saber. I això de la raça bruna, què és? És una raça de vaques. Una raça de vaques, són sí. Són vaques dels Pirineus. Se situen bàsicament a les comarques de la Vall d'Aran, del Pallars Sobirà, del Pallars Jussà, de l'Alta Ribagorça. Sí, i tenen fins i tot web pròpia, eh? aquestes brunes. Sí, sí, brunadelspirineus.org. Doncs qui vulgui doncs podrà veure fotografies i veure una mica de les característiques de... No són vaques blanques i negres, com les vaques de... No, són així marronoses. Sí, no és... és bruna. Clar, és graciosa, bruna. No, sí. No és una vaca d'aquelles, la típica vaca de Milka. No. Bueno, la mica és de color rosa, eh? Aquestes tampoc, bueno, aquesta tampoc arriben seria... a aquest extrem. No, no són tan fàcils. De curiositat, no. Què més tenim a veure? Doncs mira, doncs el Parelló. El Parelló? Sí, segueixo marejant-vos, eh? Doncs allà hi tenim la Fira Abril, que no té res a veure amb la Fira d'Abril, eh? No. És una fira de mel i de l'oli, que són dos productes molt importants en el Parelló, i doncs mira que els han organitzat aquesta festa, la mel i l'oli. Sí. Doncs, bueno, és una fira on, a més de oli i mel, en sí. Les seves respectives exposicions, on hi podrem trobar... Bueno, haig de dir que és una fira on acudeix molta gent cada any, eh? No és una cosa petita, estem parlant de 270 paradetes d'exposicions. De lleure, serveis, turisme, ecologia, alimentació, automoció, maquinària i mercat agrícola. Mira si dona tu l'oli i la mel. Mm-hmm. 270 paradetes. I, evidentment, doncs, el gran gruix de parades doncs, seran sobre la mel i l'oli que es fa al Parelló, les diferents empreses que hi ha. Mm-hmm. Molt bé, què més tenim? Doncs, a més, aquesta fira, també anirà acompanyada d'un berenar popular amb pa i vi i sucre, un concurs de mel, està bé això, un concurs de lloli, una bolinyolada, un sorteig del pes en mel... Que és, bueno, és molt curiós això, eh? Si entre tots els assistents que hagin comprat mel a la fira, es sortejarà el seu pes en mel. És a dir, que qui més pesi, més mel guanyarà. Molt bé. I ara ja ràpidament, per acabar, digue'ns, ens pots fer un titular de les festes que et queden. Bueno, un titular ràpid, doncs podem parlar del Mercat d'Antiguitats i de les Arts de Tàrrega. Sí. El Rendiboig de Sant Joan de les Fonts, que abans l'hem comentat així per sobre. El Ball de Gitanes a la Rambla de Mollet del Vallès. Sí. És una tradició molt curiós, arraigada. Curiós. També tenim una fira d'antiquaris i brocanters de Caldes de Montbuí. A Tàrrega també hi tenim un previ de Sant Jordi. Sí. I bueno, i la festa de la Truitada a Sant Julià de Cerdanyola i també a Bagà. Molt bé, doncs Marc Mauri, moltes gràcies per haver-nos portat la Festa Major. Gràcies a tu, David. Una setmana més aquí, a Línies Obertes. T'esperem el pròxim divendres, Diada de Sant Jordi. Diada de Sant Jordi. Suposo que ens explicaràs una mica... Sí, i tant, home. De la història de Sant Jordi. Una mica, una especial Sant Jordi. Molt bé. Que ve. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Gràcies, David, igualment. Adéu. Adéu. When the night has come. Ai, que bé. Yeah. Continuem en Línies Obertes i arriba el moment de Gaudí a Barcelona. Una secció que setmana rere setmana et fa propostes d'oci pel cap de setmana. Començarem amb una referència gastronòmica com és habitual en aquesta secció. Una secció que habitualment ens porta l'Anna Viladot. No ha pogut ser amb nosaltres avui, però sí que tenim propostes. Comencem amb La Posada Maldita. És un restaurant temàtic de terror que va néixer a mitjans de 2006 amb la idea d'oferir al públic una vetllada diferent on, a més de gaudir d'un bon àpat, cuina casolana pròpia, elaborada en el moment, puguis passar una estona terroríficament divertida, amb ensurts, crits i alguna altra rialla. Un dels ingredients bàsics i diferenciador de La Posada Maldita és la participació i complicitat que es crea entre els comensals i les criatures maleïdes, els cambrers, durant el transcurs de la vetllada, punt molt ben valorat i ressaltat pels clients d'aquest establiment. La barreja d'aquesta participació de bons aliments i d'una fantàstica decoració acompanyada de sorprenents personatges crea un ambient diferent i divertit que fa que La Posada Maleïda, La Posada Maldita, sigui un lloc molt recomanable per celebrar un aniversari, per exemple, sagnant, un comiat de solter macabre, un sopar d'empresa misteriós o un tètric sopar de parella o, simplement, un sopar terrorífic entre amics. Té dos menús. El més barato, el més assequible, és el menú maldito. Val 38 euros per persona, eh? Inclou surtido de entrantes poseídos, estofado de fiambre con guarniciones venenosas y postre sangriento. I a més, aquests menjars s'acompanyen amb diferents beuratges i pocions secretes per complaure els hostes que hi van a La Posada Maldita. Tenen un altre menú, una mica més car, el menú reial, i que té, de primer, una taula d'embotits amb formatge acompanyat d'una amanida de fruits secs. De segon, pollastre a la cervesa amb guarnició. De postres, profiteroles de nata banyats amb xocolata i cafè o tallat. A més, una gerra de sangria d'un litre per cada 4 o 5 persones i aigua, així com pa amb tomàquet. Abans que els comensals s'asseguin a sopar, ja s'hauran trobat amb certs personatges estranys que els vindran a rebre. L'enterramors, per si de cas, un pobletà aterrit que intentarà advertir dels perills que correran durant la nit, unes embruixades i posseïdes hostaleres i uns monjos sadànics que intentaran salvar les ànimes pecadores dels comensals. Tots aquests personatges donen la benvinguda a un espai misteriós ple de fum, poca llum i espelmes a les taules. I quan ja hi ha tothom a dintre, es tanquen les portes. Es dona la benvinguda a La Posada Maldita. En aquell moment ens desitgen una vetllada inoblidable en companyia de tots els que formen part de l'establiment. I el terror serà l'ingredient bàsic del sopar, on res no és el que sembla. El líquid vermell que trobarem a la taula, per exemple, no és vi. Podem provar-ho. Sabrem quin és l'exquisit sabor que té la sang de les donzelles verges. Passada la nit no podrem passar sense ell. Gràcies a això, doncs diuen al restaurant que també serem immortals i amants de la nit i la foscor. Pels que considerin aquest líquid massa perillós, també tenen aigua beneïda. El poder d'aquesta aigua és el de preservar-nos de la mala influència de les forces de la nit. Portar una vida ordenada, pulcra i plena de virtuts. És a dir, una vida avorrida. La nostra vida durarà com la de qualsevol mortal, però se'ns farà eterna. I allò que... Mira, cadascú que triï el que vulgui. I si ja estem a punts, doncs comencem el sopar. Per cert, ens anuncien que els lavabos estan al fons a la dreta, com és habitual. I si no els trobem, doncs hem de preguntar a algunes de les criatures del cementiri. Elles ens poden guiar i potser alguna cosa més. Doncs podem trobar aquest restaurant a La Posada Maldita a Cerdanyola del Vallès. Tenim un parell d'opinions que han penjat per internet, persones que hi han anat. I diuen el següent. La veritat és que, encara que és petit, ho passes molt bé. És molt divertit, sobretot quan vas al lavabo. S'haurà de saber per què és. I després uns altres diuen: ayer mismo fuimos desde Santander directos a cenar. Nos lo pasamos genial, son estupendos. El trato genial y es un terror que te partes de risa. La verdad que mereció la pena ir. A ver si lo repetimos. Doncs la Posada Maldita pots trobar al seu web. Més informació, www.laposadamaldita.es. I com dèiem, està a Cerdanyola del Vallès, a l'avinguda Flor de Maig, número 31. Tenen un telèfon. 666-569-666. Doncs aquesta és la proposta gastronòmica que us fem aquesta setmana, una proposta de por. I pel que fa a les propostes teatrals, les obres que estan a punt de finalitzar. A la Biblioteca de Catalunya, una obra que finalitza el 18 d'abril és Genius, l'habitació. Una obra de Marc Angelet i Xavier Pubill. Amb els actors Íñigo Aramburu, Carles Gonyi, Clara Puerto, Oriol Roca i Josep Seguí. És una obra on Antoni i la Laura busquen pis i el troben. Un pis amb un regal inesperat. Una habitació no escripturada, plena de llibres, de papers, d'estranys artefactes, de cassets i diapositives amb sons i cares desconegudes. L'habitació dels trastos vells. El que semblen records sense importància resultaran ser pintures extraordinàries, poemes brillants, fórmules matemàtiques reveladores. Tots i cadascun dels elements de l'habitació semblen estar creats per ments privilegiades, per mans expertes, en definitiva, per genis. Doncs aquesta és la proposta que ens fan des de la Biblioteca de Catalunya, Genius, l'habitació, i recordeu, la tindrem fins al 18 d'abril. Una altra proposta també que està a punt d'acabar fins al 18 d'abril, Vull ser Bernard Marí, d'Àlex Capó, dirigida per el mateix Àlex Capó. En el repartiment va buixar amb Susana García Prieto i Albert Prat. La vam anunciar la setmana passada. La podem veure a la Nau Ivanou de Barcelona, al carrer Hondures, número 2830. És una obra, diuen, una obra accidental, on les coses sembla que comencen d'una manera inesperada. Una altra obra que està a punt de finalitzar, finalitza el dia 20, és un altre Wittgenstein, sisplau, o l'Holocaust, d'Albert Mestres. És una obra amb, on el repartiment bàsicament està Elias Barberà. La podem veure, en aquest cas, a la sala Beckett de Barcelona. Una altra de les propostes que tenim ens arriba des del Teatre Borràs. A punt de finalitzar, finalitza el 18 d'abril, Más allá del puente, de David Botello, dirigida per Roger Gual. Una obra que compta amb la producció executiva d'en Santi Millán i un repartiment d'excepció, la Marta Torné i l'Àlex Brendemull. La vida ondula i cavalca entre alts i baixos, i en una d'aquestes baixades, un home i una dona que no es coneixen de res coincideixen en un pont. L'amor, la manca d'amor, més aviat, els ha dut fins allí, potser amb la intenció de llançar-se al buit i acaba amb les penes. Àlex Brandemull i Marta Torné, dirigits per Roger Gual, presenten l'estrena absoluta de Más allá del puente, l'obra de David Botello, que han preparat durant la seva residència a l'Estruc. Uns protagonistes de luxe es posen en mans d'un dels directors que més mima el treball actoral, i tots plegats pugen en una nau on comèdia, tragèdia, equívocs i jocs verbals brillants mostren la part més punyent de la relació amorosa. I una altra obra que finalitza el 18 d'abril, una altra obra molt recomanada, és una obra de l'Aleix Fauró Sierra i que porta per títol Si avui és diumenge, demà és dijous. És una obra dura. És una obra que ens parla d'una malaltia mental, de l'esquizofrènia. Al repartiment tenim l'Eduardo Tellechea i la Isis Martín. He de dir que l'he vista i val la pena. Si avui és diumenge, demà és dijous, parla de l'Alba i el Leo, del seu gran amor, de com es coneixen i s'enamoren, i de com, en plena aventura fantàstica pels racons d'una parella poc o molt convencional, apareix un nou personatge totalment inesperat i els canvia la vida de manera radical, i entra l'esquizofrènia. És una relació de parella afectada per un trastorn mental. Si avui és diumenge, demà és dijous. És un triangle que es mou entre l'amor, la malaltia i el dolor. Un obra interessant per a aquells que vulgueu veure una obra que, ja us diem, no riurem. És una obra bastant dura. El Versus Teatre. I les obres que s'estrenen, obres que estan arribant a la nostra cartellera. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, el dia 15. Justament ahir s'estrenava una obra que podrem veure fins al dia 25 d'abril, una obra d'Argi Ibáñez i Teo Coras, dirigida per Edu Pericas, Timbals a la nit. És una obra amb Vicky Albelo, Miquel Cobos i Òscar Mas en el repartiment, i en la qual la companyia Pròleg presenta un nou musical escrit i produït a Catalunya, Timbals a la nit. Un espectacle inspirat en una de les llegendes més singulars i significatives de la nostra història, el timbaler del Bruc. Els fets fan al·lusió a la gesta d'uns homes que van defensar amb coratge el seu poble i les seves terres de la dominació invasora i de la guerra. Timbals a la nit és un musical escrit en clau èpica i romàntica, amb una banda sonora emocionant i un repartiment format per algunes de les millors veus del teatre musical en català. Una altra de les propostes que arriben. El Teatre Borràs, La dona justa de Sándor Márai, dirigida per Fernando Bernués. És una obra que s'estrena el pròxim 21 d'abril i ens acompanyarà fins al 27 de juny. Com dèiem, el Teatre Borràs. Amb la Rosa Novell, la Cristina Plazas, l'Àlex Casanovas, en Víctor Pi i l'Oriol Algaró en el repartiment. La història es compon de tres relats fets a tres interlocutors invisibles, en tres moments diferents, però referits a una mateixa situació. Un triangle amorós, amb els seus misteris, les seves revelacions i les diferents interpretacions dels fets. És també una crònica de la decadència i extinció d'una societat rígidament jerarquitzada i el profund canvi que va patir Europa a mitjans del segle XX com a conseqüència de la guerra, la destrucció i la barbària. Cadascun dels tres narradors explica la mateixa història, però no tan sols des d'un punt de vista diferent i sovint contradictori amb l'anterior, sinó reprenent-la a partir del moment en què la deixa el narrador anterior. Un quart personatge, la veu del qual no apareix directament a la narració, però les intervencions del qual coneixem a partir dels tres narradors, recorre les tres històries i aporta un balanç lúcid, en aparença fred, en el fons desesperat, dels tres temes esmentats: l'engany dels sentiments i la impotència dels sentiments no correspostos, la inviabilitat d'una classe social, els privilegis de la qual ja no tenen raó de ser en un món canviant, la irracionalitat de la conducta humana, tant individual com col·lectiva. Doncs aquesta és la proposta des del Teatre Borràs, La dona justa. I el Teatre Lliure també estrena obra. La va estrenar el passat dia 14, Après moi, les déluges. Una obra de Lluïsa Cuniller dirigida per Carlota Subirós. El Teatre Lliure, l'Espai Lliure, a la plaça Margarida Xirgo número 1. La podrem veure fins al 25 d'abril. I el repartiment, excepcional, Vicky Peña i Jordi Dauder. Un home i una dona es troben en una habitació d'hotel de Kinshasa, la capital del Congo. Ell treballa per a una companyia sud-africana que es dedica a l'extracció i la comercialització del coltan, un mineral descobert en els darrers anys que resulta essencial en el desenvolupament de noves tecnologies. Ella fa anys que està instal·lada a l'hotel, on fa d'intèrpret pels homes de negocis que s'hi allotgen. La resta del temps es dedica a prendre el sol al costat de la piscina i, de fet, ni tan sols recorda quan va ser l'última vegada que va sortir de l'hotel. Són dos europeus que, en algun moment de la seva vida, van descobrir la fascinació per l'Àfrica i van convertir-la en el seu refugi. Al llarg de la conversa, la crua realitat del món que els envolta, marcada per la injustícia i el saqueig, anirà fent-se present dins de l'aparent aïllament d'aquesta habitació d'hotel, malgrat tots els seus esforços per tancar els ulls i l'ànima. Doncs recordeu, pocs dies, del 14 al 25 d'abril, Après moi les déluges, al Teatre Lliure. I una altra novetat, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, un clàssic de William Shakespeare, Nit de Reis. dirigida per Josep Maria Mestres. La podrem veure des del 15 d'abril fins al 30 de maig, amb un repartiment també que déu-n'hi-do, amb Pep Planas, Albert Auseller, Isaac Alcaide, Manel Sanz, Quimet Pla, Carles Martínez, Lluís Soler, Xavier Boada, Pep Anton Muñoz, Anna i Cobalzeta, Sílvia Bell, Mercè Comas, Joan Valentí, Manel Sanz i Jordi Vidal. Com dèiem, del 15 d'abril al 30 de maig, Nit de Reis, al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran, una obra de William Shakespeare. Una altra de les obres que arrenca aquesta setmana, el dia 17 d'abril, és a dir, demà, és Duet per una sola veu, de Tom Kempinski. La dirigeix Magda Puyó. El repartiment, Mingo Ràfols i Àngels Bassas. A Duet per una sola veu, podem dir que Stephanie Abrams, una brillant violinista que ho té tot, té fama, té posició social i un matrimoni amb un compositor famós, es veu forçada a reavaluar la seva vida quan s'enfronta a una tragèdia inesperada. Li diagnostiquen esclerosi múltiple. Davant d'una veritat tan difícil d'assumir, consulta el psiquiatre, el senyor Feldman, i a través d'una sèrie de sessions amb ell, afronta un futur sense música. Duet per una sola veu, una obra que, com diem, s'estrena el 17 d'abril i estarà en cartellera fins al 9 de maig. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i a Tarragona tenim 12 graus, a Lleida 9 i 15 graus a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha a aquesta hora, destaquem l'AP7 amb retencions a la sortida de Parets, l'autopista del Maresme a Badalona, la C58, nus de la Trinitat-Ripollet, direcció cap a Terrassa i a la zona de Sabadell i més endavant a Montcada, sentit cap a Barcelona, i a totes dues rondes de la ciutat de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits de la marxa. Divendres 16 d'abril, molts aeroports nord-europeus continuen tancats pel núvol de cendra volcànica que impedeix que els avions volin. Les previsions són que la situació s'allargui durant bona part del dia. Això provoca cancel·lacions en altres punts, com els aeroports catalans. Detingut en Daia, el presumpte responsable dels contactes entre la cúpula d'ETA i els advocats detinguts dimecres al País Basc. Segons fonts de la lluita antiterrorista, es tracta de David Pla, presumpte membre del comando Saragossa d'ETA, absolt pel cas d'assassinat del senador del PP Manuel Jiménez Abad, tot i que finalment l'Audiència Nacional no va trobar indicis de la seva participació en els fets. Molt pendents, novament, de la reunió dels membres del Tribunal Constitucional que es farà aquest migdia per deliberar sobre la legalitat de l'Estatut. La seva presidenta, Maria Emília Casas, vol forçar una resolució. Des de Catalunya, aquesta convocatòria d'última hora s'interpreta com un gest que indicaria que la sentència pot ser imminent. El jutge Baltasar Garzón declara davant del Tribunal Suprem que no va rebre diners del Banc Santander durant la seva estada a la Universitat de Nova York el 2005 i el 2006. El Suprem investiga el magistrat per suposats delictes de prevaricació i suborn. Un informe de les Nacions Unides afirma que l'assassinat fa 2 anys de l'exprimera ministra pakistanesa Benazir Bhutto era evitable. El document de l'ONU denuncia el fracàs del govern d'Islamabad no només a l'hora de protegir Bhutto, sinó també d'investigar correctament l'atemptat. La comissària d'Interior de la Unió Europea alerta sobre el possible creixement de la xenofòbia en temps de crisi. Ho ha dit en la trobada de responsables europeus d'immigració que se celebra a Saragossa. A Vic, els funcionaris només intervindran en l'assumpte de l'empadronament d'immigrants si els afecta per motius d'objecció de consciència. I la cantant nord-americana Norah Jones obrirà el festival de Peralada d'aquest estiu i Miguel Bosé n'abaixarà el taló. També passaran pel certamen noms com Paco de Lucía o Joan Manuel Serrat. També s'hi podran veure òperes de Puccini i Donizetti, a més d'un ampli ventall d'espectacles de dansa i música clàssica. El Festival de Peralada començarà el pròxim 16 de juliol i s'allargarà durant un mes.

con nuestro compañero Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes. Otra semana más para hacer ese repaso a los 30, ¿eh? Perfecto. La década pasada, esa década que nos traes y que nos comentas de una manera tan particular y tan personal. Bueno, un resumen bastante enciclopédico, ¿no? De según vamos por temas y vamos tratando a ver lo que nos ha dado y cosas que nos acordamos y que no de estos últimos 10 años, de la década de los 30. Óscar es un poco como la Wikipedia de los 30. La Cerempedia, correcto. Exacto. Correcto, estaría por ahí. Y es que parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando aquí conducíamos por la izquierda. Bueno, alguno no. Hay, ¿eh? Alguno sí. Hay, pero me parece que no... Bueno, pero poca gente sabe que hace 90 años, hace un poco más de 90 años, aquí en Barcelona sí. se conducía por la derecha, igual que ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hace 90 años. Sí, sí, sí. Y hace Ostras. 30. Por la derecha, igual que ahora, ¿eh? Igual. Igual. Sí, sí, sí, sí, sí. Parece que no, pero... Bueno, cosas que han cambiado y que no han cambiado de esta década, ¿eh? Una cosa que ha cambiado... la palabra. Ojo. Uy, aquí. Así, el permiso. El tamaño del carnet de conducir. El tamaño del carnet de conducir ha cambiado. Antes era la hoja esta de color rosa o así. Que además ocupaba como. Se doblaba entre tres. Sí. Y ahora, pues es una tarjeta que es como una tarjeta de crédito o un DNI. Sí. Y bueno, pues eso ha cambiado, ¿no? Porque antes eso era grande y ahora es más pequeño. Se lleva como un DNI. Y hablando de lo del carné de conducir, ojo, aquí un dato que aporto, cultural. Carné, acordémonos que es carné sin T final, ¿eh? Es sí, con E y con la tilde en la E. Porque mucha gente lo escribe con la T, sobre todo aquí en Cataluña, estamos más acostumbrados que en catalán se escribe carnet. Sí. Pues es muy, muy frecuente este error, ¿eh? Pero en muchos sitios, más de lo que uno piensa, carné, es que, claro, tú lo escribes carné de conducir. Y no te acaba de sonar bien. Suena raro. Sí, pero es lo correcto. O sea que, acordémonos, que es carné de conducir. ¿Vale? Eso es una cosa que ha cambiado, el tamaño del carné de conducir. Cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que, al menos esto a mí me choca, a lo mejor hay gente que sí que lo sabe, pero seguimos sin saber, una cosa que no ha cambiado es que seguimos sin saber cómo es el mecanismo que hace funcionar el cinturón de seguridad. Es una... Es una cosa rara de que tú las tiras, pero si le pegas un tirón de golpe, de repente se quedan callados. Sí, es curioso. ¿Por qué se quedan callados? Pues ni idea, no lo sé. Luego sueltas, tiras un poco para atrás y puedes volver otra vez a tirar para adelante. ¿Cómo funcionará eso? Es verdad. Y hace ya tiempo que se tiene y no sé, quizá no será muy complicado, pero poca gente lo sabe. Pocos son los elegidos que saben cómo funciona un cinturón de seguridad. O sea que es una cosa de estas que no ha cambiado. Una cosa que ha cambiado, ¿eh? Una cosa que ha cambiado es que ahora prácticamente todos los coches llevan dirección asistida. Sí. Antes no, antes hace 10 años había algunos coches y ¿sí? ya empezaban a implantarse un poco, siendo un poco más normal. Pero ahora ya casi la gente casi no se acuerda de cuando estaba aparcando y tenía que girar ahí con fuerza, apoyándose sí. en el volante, poniendo todo el cuerpo ahí para girar. Y eso lo que hacía era que tú veías un hueco para aparcar. Y a lo mejor si tenías que hacer mucha maniobra, te lo pensabas y decías, es que me voy a dejar aquí los brazos y entonces pillabas y buscabas otro espacio. Pues eso ha cambiado, porque ahora, como prácticamente todos los coches tienen dirección asistida, incluso hay coches que para aparcar tienen un botón, no sé cómo se llama, que hace como que es dirección asistida y un poco más. Sí. Y entonces pues ahí ya lo manejas más blandito aún, si cabe. Bueno, incluso hay los que aparcan solos. Sí. Que ya un coche que ya aparca solo incluso, ya eso ya es lo mejor de todo. Ya, ahí sí que ya no tienes que hacer ejercicio ninguno. Nada, absolutamente nada, no tienes claro. que hacer nada. Otra cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado, la última, es... ¿dónde están esos coches eléctricos que nos vendieron que en el 2000? Los coches eléctricos, o por energía solar, que sí. eso ya era otra cosa, ¿no? Pero coches eléctricos ahora vuelven a decir de que sí, van a intentar volver a implantarlos y tal. Y dices, es que llevo tantos años ya comiéndome la falsa esa que ya no tiene credibilidad ninguna. De momento tenemos los híbridos, que son lo que está circulando, porque eléctricos, eléctricos, pocos. Sí, sí, pero además es eso, es que si miras programas o telenoticias de hace a lo mejor 15 o 20 años, te decían que ya en el 2000, pues eso, mayoría de coches eléctricos y tal, pero... Por ahora parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, habrá que esperar un poco más. A ver, a ver. Bueno, y ahora vamos ya con el tema central de hoy, ¿vale? ¿Qué te parece? A ver, venga, vamos a darle. Y hoy el tema de hoy es carnet de conducir. ¿Carnet de conducir? No, carnet. Carnet. Sin té. Carnet de conducir. Correcto. Pues el carnet de conducir y sobre todo un apartado especial que es el carnet por puntos. Sí. Que eso también es una cosa de la década pasada, sí. De los 30, el carnet por puntos. Porque resulta que, bueno, desde el 1 de julio del 2006 fue cuando entró en vigor el sistema este de carnet de penalización por puntos, ¿no? Una cosa que en teoría era, pues bueno, para reducir accidentes y tal, parece que más o menos funciona algo y eso. Bueno, la idea era que cada conductor pues contaba con 12 puntos y menos los novatos era 8, y entonces pues eso, tú ibas con esos puntos y pues si perdías todos los puntos, pues tu carnet perdía la validez durante 6 meses y si era reincidente, pues durante un año, ¿vale? Sí. Y si lo pierdes, pues ¿qué es lo que tienes que hacer para recuperarlo? Pues está la vía de comprar puntos por internet. Sí. Una cosa que se hace. Teóricamente una vía no legal. Sí, sí. O la otra cosa que puedes hacer es pues un examen para... Tienes que volver a examinarte para recuperar el carnet de conducir. Yo lo de los puntos estos, yo no tengo carnet de conducir. Yo tampoco. Pero me he comprado puntos. Ah, mira. Es una cosa que me ha dado por ahí. Ahora, no sé, no hay gente que se ha comprado el Power Balance este y lo único que hace es caminar por la calle. Sí. ¿Para qué quieres una cosa de equilibrio, una mierda de estas y luego solo vas a hacer que caminar por la calle? Bien cierto. Pues yo me he comprado puntos del carnet de conducir. Tengo ya 43 puntos. Oye. Y tengo una oferta del Jerez, de la primera división española. Sí. Porque claro, si le doy estos 40 puntos, se salva. Matemáticamente se salva. Entonces estoy ahí todavía por negocios. Tengo 40 puntos y a ver, ahí, a lo mejor hago un renegocio, ¿eh? Cada uno colecciona lo que quiere. Claro, exacto, exacto. Esa era mi idea. Digo, se me antojaron los puntos, digo, pues yo puntos. O sea que, pues eso, es lo que decíamos, que si te quitan todos los puntos, pues tienes que hacer un examen que ya tiene que dar un palo tremendo porque normalmente ya... Cuando te mentalizas para querer hacer para sacarte el carnet, pues ya da palo eso, del teórico, el práctico y tal. Pues si te lo quitan, tienes que volver a hacerlo, es para pensárselo un poco, ¿eh? Y además llega un momento en que está demostrado que los conductores ya no se acuerdan de nada, claro, de la teoría. Clarísimamente. Además es que esas preguntas que son para pillarte, o sea, son, sí, tanto de estudiarte literalmente la pregunta, cuál es la respuesta, más que razonar. Cierto. O sea que... Pues imagínate si luego tienes que volver. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cosas, los hechos que hacen que te quiten puntos, ¿vale? Vamos a empezar por las infracciones que hace que te retiren 2 puntos, ¿vale? 2 puntos. Comenzamos. El exceso de velocidad en más de 20 y hasta 30 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, si en un sitio se puede ir a 120, pues si vas entre 20 y 30 kilómetros por hora más de lo permitido, te quitan 2 puntos, ¿vale? Otro hecho que te quitan 2 puntos. Este no lo he entendido muy bien, ¿eh? A ver si me lo puedes aclarar. A ver. Yo he hecho copiar-pegar solo. O sea, tampoco, sí, no. Sí. ¿Vale? Te quitan 2 puntos, pone circular sin alumbrado, produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía. Circular, repito, ¿eh? Sin alumbrado. Claro, circula sin alumbrado. Y pone produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía. Si circulas sin alumbrado, no puedes producir deslumbramiento. Yo creo que por eso te deben quitar los 2 puntos, ¿no? Porque dices, o sea, si vas sin alumbrado y estás deslumbrando, es que algo raro tienes. O sea, sí, sí. Menos 2 puntos. Nada más que por eso. Pero bueno, esto es lo que ponía por ahí, ¿eh? Bueno, otra infracción más por la cual te quitan 2 puntos, ¿eh? Es por parar o estacionar en sitios prohibidos o peligrosos. ¿Vale? Ya está. Bueno, lo aparcan según la fila, sí. Sí, sí, sí. Otro hecho más por el que te quitan 2 puntos es circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores. Sí. Está bien para que los niños, pues, oye, ya tendrán su edad para ir y pues hasta los 12 años pues los llevas en metro, en tren, en autobús o como sea, pero bueno, en coche no puedes, o sea, en moto, perdón, en ciclomotor no puedes, te quitan 2 puntos. Si son menores de 12 años, ¿eh? Bien. Pues vamos ahora con... Es curioso, si son menores de 12 años, pero si no me equivoco, la licencia de ciclomotor es a partir de los 14. Claro, pero por eso, aquí te pone llevarlos como pasajeros. Como pasajeros, claro. Pero que bueno, que es curioso, que en 2 años pueden pasar no sí, solo de... De que te quiten 2 puntos por ir como pasajero a poder llevarlo. A poder llevarlo. Sí, sí, correcto, correcto. Pues ahí queda el tema. Infracciones ahora por las que te retiran 3 puntos, ¿vale? Bueno, exceso de velocidad en más de 30-40 kilómetros hora, ¿vale? Antes era entre 20 y 30, ahora es entre 30 y 40 kilómetros hora. Otra infracción por la que te quitan 3 puntos es hacer cambios de sentido incumpliendo los términos establecidos en la ley. Es decir, hacer cambios de sentido cuando no toca, ¿vale? Que esto se ve mucho cuando dan en las noticias eso, la típica imagen desde el aire, ¿eh? Que se da a hacer la pirulilla y tal. Pues esto, si te pillan, te pueden quitar 3 puntitos. Yo creo que si pones Antena 3, día sí día no salen imágenes de este Yo tipo. Creo que sí, ¿eh? Prácticamente. Y imagínate, porque además casi siempre son las mismas imágenes. Sí. El tipo que diga, hostia, una vez que me pillaron, salgo cada... Salgo siempre. Cada 3 días y en verano ya, flipante, ¿eh? En verano, bueno, Semanas Santas y esto, sí, sí. Ahí, eso no falla. Otro hecho más por el que te pueden quitar 3 puntos es por no mantener la distancia de seguridad. Sí. Claro, porque si no, luego pilla, le pegas un golpecito al delante, ¿eh? Y luego pues, llegan los choques en cadena. Correcto. Y además al delante no tiene culpa, pues hay que mantener la distancia de seguridad. Pues si no, te quitan 3 puntos. Otro hecho más es conducir hablando por el móvil o con auriculares. No, ¿hablando con auriculares? Eso no me cuadra a mí. Ah, no. Conducir hablando por el móvil o con auriculares. O conducir con auriculares. Uh-huh. Ah, es correcto. Bien, sí, hombre, eso... Eso, aún yo creo que hay mucha gente que todavía no se ha mentalizado. Sí, el tema del móvil sobre todo. Es que dices, espérate un poco, hombre, que tampoco no creo que vaya a ser una llamada tan importante que dependa de 5 minutos. Claro. Pues espérate, hombre. Bueno, ahora está esto de manos libres o así, bueno, aún aquí ha aliviado un poco. Y luego pone eso, conducir con auriculares. Con auriculares yo supongo que se referían a cuando eso, cuando el manos libres en realidad era eso, los auriculares que lo ponías tú al teléfono móvil, porque si no, tampoco no creo yo, muy viable, ¿no? El ver gente conduciendo con unos auriculares. Con MP3. Sí, ¿no? Por eso, un poco raro. O conectado directamente a la radio del coche, porque a lo mejor, claro, tú vas conduciendo y vas con tu acompañante, y a tu acompañante no le gusta la música que pones. Pues pillas, te pones tú tus auriculares, claro, ¿no? Y tan pancho. Pues debe ser que alguien lo haría, porque si no, no saldría la reglamentación esta. Cosa rara. Bueno, otro hecho más por el que te quitan 3 puntos es por conducir sin utilizar los dispositivos de seguridad. Dispositivos de seguridad que son las sillas para los niños, supongo. Claro, como no los puedes llevar de paquete en la moto, pues por lo menos que vayan con su silla y vayan cómodos y tal. Los cascos, también supongo que será para la moto, en coche, aparte de los rallies no he visto. Y el cinturón este, pues para el coche. El cinturón hay que ponerlo siempre, que también antes, no todos los coches llevan cinturón atrás, no, sobre cierto. Todo. Y ahora ya llevan todo. Yo por eso soy de siempre, me siento adelante o atrás, yo tal y como me pongo, pam, me abrocho el cinturón. Yo también, ¿eh? Porque luego, por lo que toca, y si te acostumbras, luego ya tampoco ni molesta ni nada, ¿eh? Porque o sea, además hay que decir que si vas dentro de un coche y no te pones el cinturón, si eres pasajero, te pueden parar y no multan al coche, ¿eh? Te multan a ti, al ahí pasajero. Sí, claro. Eso siempre teniendo en cuenta, aparte de evitarte que cuando tengas un accidente, si lo tienes tal, pues sí, que lo pagas tú de tu bolsillo. Vamos ahora con infracciones por las que te retiran 4 puntos. ¿4? ¿Eh? Sí. De estas hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Por ejemplo, por conducir bajo los efectos del alcohol, entre 0,25 y 0,75 miligramos por litro, ¿vale? A no ser los profesionales, entre 0,15 y 0,30 miligramos por litro. Pues esto, te quitan 4 puntos, ¿eh? Que recordemos que si eras novato tenías 8 y si no, pues tenías 12. Si no, te han ido quitando puntos por el medio. Que te han dejado o a la mitad o a 2/3 partes. Pues mira, ahora que hablas de la mitad o 2/3 partes, me viene muy bien porque, ojo, la siguiente por la que te pueden quitar 4 puntos, ¿eh? Atento, ¿eh? Esto es para estudiarla, ¿eh? Conducir un vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50% o más el número de plazas autorizadas, excluido el conductor. Ojo, ¿eh? Ojo. Número de plazas autorizadas excluido el conductor. Normalmente son 5 plazas. Claro, quitando al conductor serían cuatro. Y aumentar en un 50%. O sea que si llevas a 2 en un coche, digamos esto, de 5, si llevas a 2 más, ahí ya te pueden multar. Te quitan 4 puntos. Que vayan 7 personas en un coche. Exacto, esos son 4 puntos que te quitan. O también hay coches deportivos. Que o sea, la línea Sport, por ejemplo, aunque hay mucha gente que se piensa que pueden ir 5, pero bueno, hay muchos coches de estos tipo deportivo, que tampoco no es que sean el típico Ferrari, sino los coches estos, la gama deportiva de los modelos, pues pueden llevar 4. Sí. Entonces, claro, si te quitan a ti, si quitan al conductor, son 3, pues el 50% es 1,5, o sea que pasaría lo mismo, que si llevas 2, te multan igual. Claro, ¿vale? Puedes llevar 1 y el perro. Correcto. En todo caso. 1,5, sí, contaría. Perro pequeño. Exacto. Pues eso queda ahí. Por eso te quitarían 4 puntos, ¿vale? Otro hecho, pues es, porque te quitarían 4 puntos, es arrojar objetos peligrosos que puedan producir incidentes o incendios. Claro. Una cosa... Pues sí, que lo de tirar la colilla, ¿no? El cigarro y eso, que se estiraba antes mucho. Pues... Lo que me ha gustado cómo clasificarlo como objeto peligroso. Sí, sí. El tabaco mata. Ah, claro, por eso es peligroso, claro. Supongo yo. Y pues eso, imagínate, si tiras también una cerilla o si tiras una pastilla de hacer barbacoas, si lo tiras por la ventana, esto puede provocar incendios. O sea, que eso tampoco se puede poner. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por conducir de forma negligente, que dices... Esto es un poco... Sí, un poco subjetivo también. Sí, sí, para rellenar, pero ya te digo, aquí hay bastantes. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por exceso de velocidad de más de 40 o 50 kilómetros, que eso pues sería entre 161 y 180 kilómetros hora en autopista. Que ya es mucho. O en carretera entre 131 y 150. Perdón, 135. 120 y 135 por carretera, ¿vale? Pues eso te quitarían 4 puntos. Me parecen pocos. Yo, es que, la verdad, ten en cuenta que esto, claro, por ejemplo, dices, vale, iba tan rápido, además, conducción negligente, le quitas 4 claro, puntos Claro, también, más, es cierto. O sea, que aquí puedes ir sumando y la cosa se amontona. Otro hecho es incumplir la prioridad de paso, incumplir la obligación a detenerse en una señal de stop, en un paso de peatones, semáforos y glorietas. Por eso también te quitan 4 puntos. Uf, pero el tema de la prioridad de paso a veces es complicado, ¿eh? Pues imagínate, si no te paras en un stop, por ejemplo, y no te paras porque vas por una carretera a la que vas a 130 km por hora, ya son 4 puntos de uno y 4 de otro, 8, y yo además te digo que eso es conducción negligente, ya son 12 puntos fuera carnet. Amigo, ya tienes que empezar, ya tienes que venir a mí a comprarme puntos. Claro, yo me acuerdo el tema este de las prioridades, yo empecé a sacarme el carnet, no me lo llegué a sacar, pero la teoría sí que me la saqué y había un apartado que era cuando te encuentras en una vía estrecha en la que hay dos sentidos, ¿quién tiene prioridad? ¿El coche que viene, el coche que va? Y dependía de muchas cosas. Uh-huh. Ya no me acuerdo ni siquiera, pero era complicadísimo. Pues está bien que no te haya sacado el carnet, porque si te lo hubieras sacado y lo tuvieras así medio ahí en duda, ya perdería 4 puntos. Claro, claro. O sea que... pues hay que... El que se lo esté sacando el carnet, que se lo mire bien. Esto. Exacto. ¿Vale? Recomendación de David, que esto es un apartado complicado, ¿no? Pues que se lo miren, porque si no puede depender ahí su carnet. ¿Vale? Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por poner en peligro a los ciclistas, que eso está bien. Yo soy bastante... Bueno, yo soy de ir en bici de vez en cuando. Y pues bueno, pues poner en peligro a los ciclistas, que ahora recordemos que aparte de ir en fila también pueden ir en grupos de 2. Sí. Y entonces cuenta como si fuera un vehículo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea que... es porque hay gente que, claro, tú vas con la bici y vas con el compañero va al lado tuyo y te pitan porque se piensan que eso no se puede hacer y sí se puede hacer. Sí. O sea que recordemos eso. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por adelantamientos peligrosos, invadiendo el sentido contrario en curvas, cambio de rasante o lugares con visibilidad reducida. Por ahí te pueden quitar 4 puntos, ¿eh? O sea que también hay que tener cuidado con cuándo se adelanta, por dónde y cómo se adelanta, ¿vale? Oye, el último hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por no respetar las señales de los agentes de tráfico. O sea, sí, que también, pues además el tío te está viendo, te va a pillar la matrícula rápido, pues ahí no, mejor no, no te hagas el despistado y pues haz lo que te estén mandando. Y ahora vamos por las gordas, que son las que te quitan 6 puntos, ¿eh? 6. Retirada de 6 puntos, que es la mitad del carnet, si tienes 12 y es casi el carnet total. Y si eres novato, exacto, si eres te quedarán 2 puntos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Conducir bajo los efectos del alcohol con 0,75 miligramos por litro. Y los profesionales son 0,3 miligramos por litro, ¿eh? Si vas por encima de esto, te quitan 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos. Yo no sé, pero 0,75 yo creo que tiene pinta de ser bastante. Tampoco sabemos calcular bien. La verdad es que no sabría decirlo. Sí, sí, pero pues eso, te quitan 6 puntazos. Otro hecho por el que te quitan 6 puntos es por conducir bajo los efectos de drogas. Eso pues también está bien, porque donde vas drogado, pues quédate en casa o en la discoteca o en el after, donde estés, porque los demás no tenemos la culpa. Claro, y si vas drogado y encima has bebido, pues imagínate. Pues deben ser 12. Claro, y a lo mejor como vas así, no has visto ni siquiera a la gente de tráfico, entonces ya te quitan entonces otros 4 puntos. Ya debes puntos. Sí, correcto. Otro hecho por el que te pueden quitar también muchos puntos, 6 puntos, es por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o de droga. Claro. O sea que, pues normal, porque... A ver, si te niegas, por algo será. Sí, es que además está claro, si te niegas es un positivo clarísimo como la copa de un pino. O sea que hazlo y ya lo que salga saldrá, que claro. A lo mejor, o tienes suerte, a lo mejor al revés. Yo tengo un compañero, ojo, que una vez por la noche, el chaval era el que conducía. Durante la noche bebió una Coca-Cola. Sí. Y doy fe que solo bebió una Coca-Cola, ¿eh? Y además, la última Coca-Cola se la tomó como 3 horas y media antes de pillar el coche. Sí. Pero recordemos que era una Coca-Cola, ¿eh? Pues cuando salimos, ya para volver para casa, nos pararon, hicieron un control y el chaval dio 0,01. Sí, por el azúcar. ¿Por el azúcar? Por el azúcar que contiene. Cuéntame, pues lo diré. ¿Ah, sí? Sí, es por el azúcar que contiene la bebida. Siempre hace un poco de reacción. Sí, sí. No, ese 0,01 no es nada, pero, pero está causado, por lo menos es lo que me explicaron a mí, en una ocasión se debía al azúcar. Ostras, pues yo no tenía ni idea, ¿eh? Y ya estábamos nosotros alucinados. Pues mira, ya tengo explicación, ya tengo que contarle hoy al chaval. Cuando lo vea, pues sí, sí, que debe ser por el azúcar. Pues claro, nosotros pensábamos, nosotros habíamos salido de la discoteca y el chaval se había quedado justo un medio minuto antes. Era un poco por el ambiente que había en la discoteca que se respiraba, ¿no? Claro, decimos, el chaval ahí va respirando a bocanadas y a lo mejor ha respirado ahí tanto del ambiente que ha dado 0,01. Claro. Aquí está la explicación que, bueno, pues eso, pues que podría ser por el azúcar. Otro hecho por el que te quitarían 6 puntos es por circular en sentido contrario, ¿vale? Claro. Antes decían de si invadías el carril contrario, que te quitaban 4 puntos por el adelantamiento, así. Pues si tú vas circulando en sentido contrario, te pueden quitar 6 puntos, ¿vale? Otro hecho es conducir de forma temeraria. ¿Qué diferencia hay entre conducir de forma temeraria o conducir de forma negligente, ¿eh? La verdad es que no lo sé. No sé cuál es la diferencia. No, pues, pero la diferencia son 2 puntos. Bueno, supongo que de manera negligente es no incumplir las normas de manera consciente. Supongo que es un poco por el despiste. Mientras que de manera temeraria... No quiero ser... No sé. Toca cojones, pero soy. Has dicho no incumplir. Y es o no cumplir o incumplir. Es verdad, incumplir... Por despiste, sí. Y la otra es sabiendo lo que estás realizando. Y sí, que a lo mejor estás... sí, sí, claro, uno sería un poco más así como que no te has dado cuenta, ¿no? Y el otro que aún sabiéndolo. Sí, podría ser esa la diferencia. No lo sé, ¿eh? Igual es... Bueno, por aquí. O conducir de forma temeraria quizá es más como que haya un alto peligro de que pueda haber accidentes, ¿no? También, exacto. También podría ser por ahí. Típicas carreras que claro. Se dan en determinados lugares, esa gente muy lista, la gente sí. Que hace esas carreras... Súper dotados. Bueno, y el último hecho por el que te pueden quitar 6 puntos es por ir por exceso de velocidad en autopista si vas a más de 180 kilómetros por hora o en carretera si vas a más de 135. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, de esas velocidades hay que cuidarlos un poquito. Porque si no, ya sabemos que te quitan los permisos, el carnet de conducir sin T, acordémonos. Pues eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no nos quiten los puntos, ¿eh? Aquí ya hemos hecho un pequeño repaso. Y si no, ya sabéis que Oscar tiene unos cuantos. Aquí los vendo, o sea, pilláis y llamáis un día y hacemos negocio, ¿eh? Porque tampoco los voy a regalar. Claro, oye, evidentemente. Que mi colección, mi esfuerzo me ha costado, ¿vale? Además tengo puntos de todos lados, ¿eh? Tengo puntos de todo el mundo. O sea, es una colección bonita, pero bonita. Está muy bien. Y tengo todos los puntos plastificados y todo, está todo Oye. Ordenado, está todo muy, muy, muy bien. Estoy muy orgulloso de esa colección. Bueno, vamos ya con las músicas de hoy. A ver, He intentado buscar canciones que hagan así un poco de referencia con coches o así. La primera es un poco forzada, sí, lo reconozco. También por eso la vamos a hacer sonar poco. También porque la calidad de la canción no es muy alta. Y bueno, a ver si David me sabes decir quién canta esto. Quemado en la hoguera de su tabaco, arriesgo euros por un cigarro o por dejar en mal sitio el carro. Ni idea, ¿eh? ¿No? No. Hostia, escucha un poquito más, a ver. Son muy escasos, no tengo ni para el invierno y yo intentando ahorrar para el verano. Pero este verano me lo voy a montar y en la liaré mi pedazo de chalet, el de 30 metros cuadrados, contando el bidet. Me pillas hoy, me pillas. A ver, a ver. Y mira que me suena la voz. Vamos a ver, espera, que ahora habla del coche y luego te lo digo. Con su cristal es tinta, es amarillo vacilón, su pedazo de alero. Y ahora la gente de Marbella se dice que saben vivir muy bien en la playita con sus paellas y operaciones para su mujer. Y mientras yo, sentado al ladito de una rubia que no es mi mujer, es la más fría de las cervezas que puedes tomarte en el hospital. Bueno, parece que complicado, ¿no? Hoy. Sí, hoy me bueno, pillas. Bueno, Carlos Navarro, el Joyas. El Joyas. El Joyas, Pues ahí sacó esta canción, por allá por el 2006. La canción se llama Voy trepidando. Y ahí queda este tipo que hasta ha sacado libros de poesía y todo, ¿eh? A mí, sí. Yo desde aquí te voy a decir que a mí no me cae mal, ¿eh? A mí tipo, me cae bien. Y además el tío es listo. Exacto. Dentro de su garrulería y tal... tiene su, por lo menos lo que dice y tal, tiene su razonamiento previo. ¿Sabes? O sea que sí, pues bueno, pero bueno, la canción esta pues vamos a pasarla un poco por alto porque vamos ya por el siguiente tema y a ver este si me la aciertas, que aunque estos son algo más conocidos, pero también es posible que no sepas quiénes son, ¿eh? Vamos a ver. ¿Estos son Taxi, los que antes eran Melon Diesel? ¡Ole! Muy bien, muy bien. Ahora has acertado en el pleno, ¿eh? ¡Ah, que sí! Y, a ver, ¿recuerda cómo se llama el grupo este? Taxi. ¡Ay! Hoy hablábamos de coches. ¿Has visto ahí por dónde está enlazado el tema? Pues sí, esta canción se llama Aquí estoy, que es de un disco que sacó... Es el primer disco de Taxi, que es... Bueno, el primer disco de Taxi se llamaba Libre y era del 2005, ¿vale? Mm-hmm. Pero esta canción es del segundo disco, que es del 2006, se llama Mil Historias. Como he dicho antes, la canción se llama Aquí estoy. A mí es un grupo que me gusta bastante, ¿eh? Sí, esta son gente buenos. Son de Gibraltar. Yo he ido a un concierto de ellos y la verdad es que me lo pasé muy bien. El tío anima bastante y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Las canciones tienen bastante ritmo y tal y son bastante bailongas. Rodaron, ¿eh?, aquí en Barcelona uno de sus videoclips en la zona del Besós, donde está el río Besós, en Ibaro de Viver. Mm-hmm. Pues allí rodaron uno de sus videoclips, el de... Contracorriente, creo, la nueva versión. A Contracorriente fue el primer single que sacaron cuando se llamaban Melon Diesel. Exacto. Que Melon Diesel pues, era el grupo que era desde el 99 hasta el 2003. Fueron pocos años, pero bueno, dieron bastante que hablar. Y como dices tú, el primer single que sacaron fue a Contracorriente. Y luego sacaron otros discos y otras canciones más o menos conocidas. Y hoy, pues para cerrar hoy, os voy a dejar con una canción del disco del 2001. Que se llama, el disco se llama Hombre en el Espejo y la canción se llama Grita y pues para mí es una canción que me gusta bastante y pues con esta canción os dejo hasta la semana que viene, que volveremos otra vez a hablar de los 30. ¿De qué tema? No lo sé ni yo, o sea que... Perfecto, pues Óscar Santos Veiga, gracias por haber venido, gracias por habernos traído el repaso. Gracias a ti, David, por dejar que diga cosas. Que tengas una buena semana, nos vemos el próximo viernes, Día de San Jordi. Igualmente, sí, sí.

Naixia a Cleveland, Ohio, Henry Mancini, el músic i compositor de bandes sonores. Tal dia com avui, 16 d'abril, avui fa anys, naixia el 1927 el Joseph Ratzinger, el papa. Un dia com avui, del 1940, naixia la reina de Dinamarca, Margarida II. I també naixia el 1958, avui és el seu aniversari. Un dia com avui, en Xavier Sardà, 1958, recordem. I també naixia, tal dia com avui, de l'any 72, Conchita Martínez, la tenista. Qui va morir un dia com avui? Doncs ens va deixar un dia com avui del 1973 el cantant Nino Bravo. El 1991 ens deixava el director de cinema anglès David Lean. I tal dia com avui, 16 d'abril del 2008, ens deixava Emili Giral, l'historiador català president de l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim agenda del dia amb propostes perquè puguem fer avui. A 6:45 de la tarda, a l'Ateneu Nou Barris, al carrer Port Lligat número 11, la projecció del documental Els camps d'extermini mai més. Seguirà un homenatge a Neus Català que explicarà les seves vivències. Avui també interessant la conferència de l'antropòleg Pepe Bernades, que imparteix una ponència sobre Álvaro Núñez i Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Serà el Caixa Fòrum a l'Avinguda Ferrer i Guàrdia número 8 a les 7 de la tarda, val 2 euros. I presentacions de llibres, unes quantes, eh? Jordi Puntí presentarà el seu llibre Maletes perdudes a l'FNAC de l'Illa a les 7 de la tarda. També una altra presentació amb la presència d'Imma Colomer, actriu, que llegirà fragments de Em sento estafada, una lectura de Simone de Beauvoir, de Araceli Bruch Pla. Serà a la llibreria Pròleg, al carrer de Sant Pere, més alt, número 46, a 8:15 de la tarda. I l'Adam Martín i el Gerard Quintana presentaran Pretòria, un llibre de Pep Blai, a Proa. Serà al carrer Rosselló 212 a 8:15 de la tarda. I una proposta musical, Ritmes africans amb Kubamba, l'espai cultural de Caja Madrid a la plaça de Catalunya número 9 a 8:15 de la tarda, per tan sols 2,50 €. I pel que fa a la televisió, avui destacar que tenim molt de cinema. A Televisió Espanyola, la pel·lícula no és otra estúpida pel·lícula americana, si us agrada una mica la comèdia fàcil. A les 11:40 de la nit, a la 2, a les 10 de la nit, una altra pel·lícula, Vete de mi. Avui a TV3, el programa divendres, a 5:15 de la tarda, tindrà el grup musical Mishima, que presentarà el seu nou disc. I a la nit, Zona Zapping i una altra pel·lícula, American Gangster. I a més, a la 1 de la matinada també a TV3, En carn viva. Destacat avui també, al canal 33, a les 7 de la tarda, el programa Canon Lletres dedica un espai a Doris Lessing, amb paraules pròpies, la Premi Nobel de Literatura. I a l'espai Talassa, a les 10:10 de la nit, inclouran Els batecs del Cabanyal, un homenatge al barri mariner de València que sembla que està condemnat a desaparèixer. Aquesta l'agenda del dia. Continuem amb línies obertes. De seguida tindrem amb nosaltres a l'Enric Guilamany amb el repàs de la setmana. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101.

el Garzón, sí. Baltasar Garzón, pues, bueno, una mica per les investigacions que va fer sobre el franquisme, i aquesta denúncia l'ha interposat les associacions de la memòria històrica perquè, pues, bueno, sembla que és una mena, una feina que ha fet el Garzón que no li sembla bé i que aniran per totes perquè pensen que és un dret el que estava fent per saber i el que es va fer i els crimes que es va fer durant la dictadura franquista. Sí. I això és una mica el començament, perquè també pel mig, des d'Argentina, des d'altres països, pues, també estan fent una mica de recolzament cap al Baltasar Garzón, no? Home, hi ha una cosa que està clara. Quan a altres països s'ha actuat i s'ha condemnat, per exemple, Pinochet. Exacte. Precisament per això, exacte. Precisament una mica va per aquí el camí. Perquè en el nostre país ha de quedar tot arraconat i ha de quedar ocultat. No, doncs... I també em sembla una mica de que des de fora, inclús des de les entitats de fora, del tema de legislació i tal, estan fent el recolzament amb el Baltasar Garzón. Vull dir, ho estan fent des de fora, el que tu has dit, des de Xile, des d'Argentina. I és una mica, doncs, dir, escolta'm, que està fent una tasca que és un bé per tothom, un bé per Espanya. Dic jo, vull dir, estem parlant d'una dictadura franquista que tothom sap i n'hi ha constatació del que va ser, no? Una mica, doncs, bueno, anar a buscar... És com diu, bueno, ara fem una mica de dir, bueno, agafem el judici de Nuremberg i diem que no existeix i que tot el que va passar, tot el que va dir allà, doncs, bueno, deixem el que és el tema de l'Holocausto, i bueno, no... El que s'ha de fer és una mica estudiar el tema, investigar-ho i a partir d'aquí condemnar, estiguin o no estiguin, perquè va ser una cosa molt forta. Exacte. Què més? Deixem una mica de banda això. Tenia que el dilluns el Zapatero va sortir amb un... Bueno, sí, el Zapatero, el nostre president. Sí. Va sortir amb un puro a la boca, i per la BBC, sí. Dient «Yo os prometo sangre, sudor y lágrimas». Bueno, ben bé, això ho va dir el Churchill, sí. El Maker Shows, Maker Shows és Zapatero en anglès, sí. Va dir que està disposat a reduir el dèficit de l'Estat, cueste lo que cueste. Bueno. Fem una mica que... Això una mica és lo del Churchill, no? Del Churchill. Cueste lo que cueste a quién, a los ciudadanos. Ah, això és el que anava a dir. Vull dir, ja sabem què està costant això, senyor... Showmaker. De moment ja ens costarà un 2% més de l'IVA. Per això, vull dir, costa el que costa aquí, és el que dius. Vull dir que... Bueno, què més coses del dilluns que van dir? Bueno, aquest dilluns diu que el consum, van comentar que el consum excessiu d'alcohol a Catalunya té un cost a la comunitat de 450 milions d'euros anuals. Déu-n'hi-do. Bueno, jo em bec un got de vi només, també em costa un porro. També. Això. Deixem dilluns una mica i anem cap al dimarts, que començarem dient que va ser constituïda la comissió... Mira, va ser constituïda la comissió de seguiment institucional de la candidatura de Barcelona pels Jocs Olímpics d'hivern del 2022. Sí, sí, sí. On es portaran a terme, doncs, bueno, el full de ruta, la precandidatura de Barcelona de la ciutat comtal, per fer, doncs, bueno, tot el que són les gestions d'anar encaminant el que és la ciutat cap a aquests Jocs Olímpics d'hivern. Aquesta comissió també ha anomenat a Òscar Grau, un exjugador d'handbol del Barça, que, com director de l'oficina tècnica de la candidatura. Mm-hmm. Vull dir que bueno, ja està la cosa encarrilada, no? Cap de moment, Iniciativa ja s'ha desvinculat. Bé, sí, bueno, la cosa està encaminada, Iniciativa s'ha desvinculat, però que la cosa està aquí perquè... Sí, Bueno, perquè està ja posat per... Perquè sí, cadre, perquè el senyor Eu vol. Exacte. Igual que la reforma de la Diagonal. Què més? El dimarts. Què van dir el dimarts? Doncs que els sindicats i patronal encara confronten el debat sobre la reforma laboral. Bueno, diuen que una cosa o l'altra. El govern central ha comentat, ha dit que, bueno, va proposar abaratar l'acomiadament sense rebaixar les indemnitzacions. Això és crear un fons de l'Estat, creant un fons perquè el dia que les empreses acomiaden a la gent, doncs, bueno, agafat d'aquest fons part de la indemnització perquè sigui més barat. Això tampoc sembla bé als sindicats i la patronal del treball diu que això està molt bé. Això es fa a altres països, també. Sí, bueno, és una mica d'estalviar... Què passa? Que els sindicats diuen sí, però tu estàs donant un fons de perquè sigui més barat l'acomiadament, però llavors estàs donant peu a l'empresa perquè acomiadis, no? També sí. Una mica... Vull dir, és una mica... Aquí està la confrontació aquesta que mai es posen d'acord. D'això està el que és la reforma laboral encara en peu de guerra. Què més van comentar? Dimarts van comentar també que aquestes vacances els espanyols ho tenen bé per viatjar als Estats Units perquè ha baixat, vull dir, el canvi de l'euro al dòlar està molt bé per gastar allà. Si voleu anar a les Torres Gemeles, està de conya per visitar-les. Per visitar-les, sí, tant. Surt molt barat. Què més? Dimecres. El dimecres va començar a deliberar el Tribunal... Mira, va començar aquest dimecres passat aquest judici que hem comentat del Tribunal Constitucional sobre el text de l'Estatut, que encara estan així, que sí, que no. Ahir va haver-hi una mica de quatre que sí, tres que no, l'altre que ja veurem. I la presidenta va dir que demà ja veurem, o sigui, avui, i aviam què passa avui, perquè això sembla la pel·lícula, una pel·lícula, no sé si te'n recordes, David, que es deia 12 hombres sin piedad. Sí, em sona. Era una pel·lícula que es posaven a deliberar, no? Cada dia passava una cosa, i es tractava de que un que estava en contra... no me'n recordo ben bé si era un que estava en contra, un que estava a favor, de que tots havien de fer-li entendre de que canviés la seva sentència. Sí. És una mica aquesta pel·lícula, jo la recomano, perquè ben bé es farà una idea de lo que és deliberar la sentència de l'Estatut. Sí. La recomano des d'aquí. Què més? El dimecres, que mentre que es van concloure la cimera sobre l'energia nuclear que va haver-hi als Estats Units i que van concloure que tothom es va posar d'acord de que s'ha de lluitar contra el terrorisme internacional en qüestió de tema de material radioactiu, materials de nuclears perquè no facin ús de les organitzacions terroristes. Què més? Acabarem el dimecres amb el terratrèmol, que va haver un altre terratrèmol a Xina, que el dia d'ahir ja es pensava que hi havia més de 600 morts i bueno, un altre més terratrèmol i aviam què passa. Dijous. Ahir, l'erupció d'un volcà a Islàndia, això va haver-hi de que tots els aeroports europeus van tancar, van tindre problemes de... van cancel·lar vols perquè van tancar alguns aeroports pel tema de la cendra, que es veu que és molt perjudicial pels motors dels avions. Es fica a dintre i bueno, fa una mica de que s'espallen i que poden posar en perill la tripulació i els viatgers dels avions. I bueno, això va ser ahir. Què més direm? Que ahir també el Parlament de Catalunya va aprovar el ple i sense cap vot en contra de la independència de la localitat de la Canonja. Sí. Bueno, això va ser també una acció que va fer el franquisme pel tema de que ho van posar, ho van anexionar a Tarragona pel tema de que volien unificar territoris de cara a la industrialització de la petroquímica a la província i que bueno, ahir es va fer la votació de la seva independència. Què més ahir? La manifestació que va haver a Barcelona dels examinadors de cotxe, que es veu que quan no aprova comença a insultar, comença a agredir, i que això va ser el detonant de que els examinadors ahir fessin una manifestació en contra d'aquests abusos, aquestes agressions que fan els alumnes contra ells. I bé, hi tancarem ahir amb l'anunci d'una bona notícia, que Barcelona ja situa en els nivells permesos de contaminació dins de la comunitat europea. Vull dir que estem en bon camí per fer un bon medi ambient aquí a Barcelona. Perfecte. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies pel repàs de l'actualitat de la setmana. T'esperem la pròxima setmana, dia de Sant Jordi. Us espero. Gràcies. Sí. Bon cap de setmana. Que tinguis una bona setmana. I a tots vosaltres, dilluns ens retrobem aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. A línies obertes, salutacions de qui us ha acompanyat. En nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.